www.attableek.com, The Reviver of Iman. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم. بھائیو دوستو بزرگو عزیزو, گزشتہ کل بات اس پر رکی تھی کہ انسان کو اپنے ہر عمل کے اندر اخلاص پیدا کرنا چاہیے. جو بھی عمل کرے, تھوڑا ہو بڑا ہو, انسان کو اپنے اس عمل کے اندر اخلاص پیدا کرنا چاہیے اور اللہ کی رضا ہی کے لیے کرنا چاہیے. چاہے جو چھوٹا سا عمل ہو لیکن اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا ہو تو وہ عمل انسان کو نجات دلا سکتا ہے, اور بڑے سے بڑا عمل دکھلاوے تو پھر وہ بڑا سے بڑا عمل بھی انسان کو ہلاکت میں ڈال سکتا ہے. قرآن کریم میں ذرا غور کرنے سے پتہ چلتا ہے, جہاں بھی قرآن کریم میں قیامت میں وزن کی آیت ہے, فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ, ایسی جہاں بھی وزن کی آیت ہے. ارباب تفسیر نے عجیب بات بیان فرمائی کہ قیامت کی سب آیتوں پر غور کرو, سب آیتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ قیامت میں انسان کے اعمال کا وزن کیا جائے گا, انسان کے اعمال کو گنا نہیں جائے گا. وزن کرنا الگ چیز ہے, گننا الگ چیز ہے. یہ دونوں باتیں ہم سب جانتے ہیں کہ بھائی 10,000 روپے ہیں میرے پاس, 10,000 کی 10 نوٹیں ہیں, تو یہ کیا ہے, یہ گننا ہے کہ بھائی 10,000 روپے ہیں, اس کو وزن کریں گے تو اس کا کچھ وزن نہیں ہوگا. تو وزن کرنا الگ چیز ہے اور گننا الگ چیز ہے. قیامت کی سب آیتوں کے خلاصہ یہ ہے کہ قیامت میں انسان کے عمل کا وزن کیا جائے گا, انسان کے عمل کو کیا ہے, گنا نہیں جائے گا. اور ان اور مفسرین نے لکھا ہے کہ انسان کے عمل کے اندر وزن دو باتوں سے پیدا ہوگا. چھوٹا سا عمل ہے لیکن وہاں وزن بہت بھاری ہوگا, اسی لیے تو کہا نا کہ وہ 99 دفتر بھر کر ایک کا کیا ہے, گناہوں کا پلہ جھکا ہوگا اور ایک پرچی ڈالے گا جس میں کیا ہے کلمہ شہادت لکھا ہوگا اور وہ جھک جائے گا. تو دیکھو یعنی وہاں وزن ہے, تو وزن کیا جائے گا کہاں, انسان کے عمل کا. اور وزن دو باتوں سے ہر ہر عمل میں پیدا ہوگا. ایک بات تو اخلاص, جتنا وزن کے اندر اعمال کے اندر جتنا اخلاص ہوگا اتنا زیادہ وزن پیدا ہوگا. اور دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اتباع سنت, جتنا دو عمل, جس عمل میں یہ دو باتیں ہوگی, ایک تو اخلاص اور دوسرا اتباع سنت, اتنا ہی اس وزن کو وہ چیز قیمتی بنا دے گی. تو ہمیں بھی ہر ہر اپنے عمل کے اندر جو بھی ہم عمل کریں یہ دو باتوں کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے. ایک تو اخلاص ہو, اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرے, اور دوسرا اللہ کے نبی کے طریقے کے موافق کرے. قیامت میں نبی کا طریقہ بہت اہم ہوگا. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ خواب دیکھا کہ بھائی قیامت کا منظر قائم ہے اور سب لوگوں کو ان کی تسبیحات پڑھنے کا ثواب دیا جا رہا ہے کہ بھائی آؤ بھائی تم تسبیح پڑھ دے دے, لو تمہارا ایسا وقت, تم پڑھ دے دے سب کو تسبیح, جو نماز کے بعد تسبیح پڑھتے ہیں نا ہم, اس کا ثواب دیا جا رہا ہے. وہ بزرگ کہے کہ میں بھی گیا کہ میں بھی پڑھتا تھا, فرشتوں نے مجھے کہا کہ آج تمہیں ثواب نہیں, تمہارا ثواب بعد میں ملے گا. کہا کہ میں بھی تو پڑھتا تھا تسبیح. کہا کہ تم تسبیح تو پڑھتے تھے لیکن تم نبی کے طریقے کے موافق تسبیح نہیں پڑھتے تھے. کہا کہ آج ابھی تمہیں ثواب, بعد میں تمہیں ثواب تسبیح کا دیا جائے گا. آج تو ان لوگوں کو ثواب دیا جا رہا ہے کہ جو تسبیح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے موافق پڑھتے تھے. میرے بھائی یہ بھی ایک سمجھنے کی بات ہے کہ تسبیح کیسے پڑھے. علماء حدیث نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی کے 6-6 حوالے دیے حدیث پاک کے اور فقہ کی کتابوں کے, کہ تسبیح سیدھے ہاتھ سے پڑھنا یہ سنت ہے. میری بات ذرا سمجھنے کی ہے, الٹے ہاتھ سے پڑھنے میں کوئی گناہ نہیں ہے اور کوئی آپ نے حرام کام نہیں کیا الٹے ہاتھ یہ ہاتھ سے پڑھ لیا تو, لیکن نبی کا طریقہ یہ ہے کہ سیدھے ہاتھ سے پڑھا جائے. آپ میری بات ذرا نقل کرنے میں احتیاط کرنا, کہ میں حرام نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس طرح سے پڑھیں گے آپ نے گناہ کر لیا, آپ نے کوئی گناہ کا کام نہیں کیا, آپ کو تسبیح کا ثواب ملے جائے گا, لیکن نبی کے طریقے کے موافق اگر آپ کو پڑھنا ہے تو سیدھے ہاتھ سے پڑھنا ہے. یہ نبی کا طریقہ ہے تسبیح پڑھنے کا. بہرحال تو ہر عمل کے اندر وزن دو باتوں سے پیدا ہوتا ہے, اخلاص سے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے. بہرحال آج اب ہم نے جہاں سے آیت شروع کی تو پہلے سمجھے کہ بھائی پہلے پڑھا گیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, قرآن کی تلاوت سے پہلے پڑھا جاتا ہے. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, جیسے کل بھی بتایا کہ شیطان انسان کو اول تو کوئی بھی نیک کام کرنے نہیں دیتا, اور اگر انسان ہمت کر کے کوئی نیک کام کر بھی لیتا ہے تو شیطان الگ الگ طریقوں سے اس نیک کام کو بگاڑنے کی کوشش کرتا ہے. قرآن کی تلاوت یہ تو بہت بڑا نیکی کا کام ہے, تو اس کے پہلے خود اللہ نے اپنے کلام میں فرما دیا فَإِذَا قَرَعْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ, جب بھی تم قرآن کی تلاوت کا ارادہ کرو تو اعوذ باللہ پڑھ لیا کرو, تاکہ شیطان تمہیں گمراہ نہ کرے, تمہارے نیک عمل کو ضائع نہ کرے. پتا چلا کہ قرآن کی تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہے. اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اعوذ کا معنی میں پناہ چاہتا ہوں, باللہ اللہ کی, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم شیطان مردود سے, میں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں. دیکھو تلاوت سے پہلے ہی اللہ کی پناہ میں آ گئے, جب اللہ کی پناہ میں آ گیا تو اللہ اس کا ثواب بھی پھر ایسا دے گا. تو یہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اب لکھا ہے کہ بھائی یہ اعوذ باللہ یہ قرآن کی تلاوت ہی کے ساتھ خاص ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کوئی اور کام کے شروع میں نہیں پڑھا جائے گا, جبکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر ہر نیک کام کے شروع میں پڑھا جائے گا. تو اعوذ باللہ اور بسم اللہ میں یہ فرق ہے. مفسر نے یہ بھی بات بیان فرمائی کہ اعوذ باللہ قرآن کی تلاوت ہی کے ساتھ کیوں خاص ہے. جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا قول ارباب تفسیر نے نقل کیا کہ دیکھو انسان اپنی زبان سے بہت سے جھوٹ بولتا ہے, غیبتیں کرتا ہے, لوگوں کو زبان کے ذریعے تکلیف پہنچاتا ہے, زبان اپنی گناہوں کے ذریعے گندی کی ہے ہم نے, آلودہ کر رکھی ہے, اور اللہ کا کلام کو ہم شروع کرنے والے ہیں, اس کی تلاوت شروع کر رہے ہیں, تو گویا کہ اللہ نے ہمیں بتلا دیا کہ انسان تیری زبان جو گناہوں سے آلودہ ہو چکی ہے, تو قرآن کریم کی تلاوت سے پہلے اپنی زبان کو تعوذ اور اعوذ باللہ کہہ کر پاک کر لے, اس لیے کہ تو رب کریم اور رب طیب اور طاہر کا کلام پڑھنے جا رہا ہے. یہ ہے اس کی حکمت کہ قرآن کی تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا جائے گا, اور یہ قرآن ہی کے ساتھ خاص ہے, کسی نیک اور کام کے ابتدا میں اعوذ باللہ نہیں پڑھا جائے گا. پھر آگے کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, اس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے. اب قرآن کی تلاوت اگر ہم شروع کر رہے ہیں تو اس وقت اعوذ باللہ بھی پڑھا جائے گا, بسم اللہ بھی پڑھی جائے گی, اور اگر ایک سورت ختم کر کر دوسری سورت شروع کر رہے ہیں, یعنی ہم پڑھ رہے تھے پہلے سے سورہ فاتحہ ختم کی اور سورہ بقرہ شروع کر رہے ہیں, ایک سورت ختم کر کے اگر دوسری سورت شروع کر رہے ہیں تو اس وقت صرف بسم اللہ پڑھی جائے گی, اور وہ بھی سورہ توبہ اور جس کو سورہ برات کہتے ہیں اس کے شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھی جائے گی, باقی کی 113 سورت کے شروع میں بسم اللہ پڑھی جائے گی, جبکہ 20 سے ہم پڑھتے پڑھتے دوسری سورت شروع کر, اگر تلاوت شروع کر رہے ہیں تو اعوذ باللہ بھی پڑھی جائے گی اور بسم اللہ بھی پڑھی جائے گی. اب بسم اللہ الرحمن الرحیم پر ذرا غور کریں کہ بسم اللہ کے اندر اللہ کے تین ناموں کو استعمال کیا گیا. بسم اللہ پہلے تو اللہ کا نام ہے جو ذاتی نام ہے. بہت سے بزرگوں کے نزدیک اللہ, لفظ اللہ یہ اسم اعظم ہے. اسم اعظم کا معنی یہ ہے کہ اس نام کو لے کر جو بھی دعا کی جائے اللہ اس دعا کو رد نہیں کرے. تو لفظ اللہ یہ اللہ کا ذاتی نام ہے, دوسرے نام تو اللہ کے صفاتی ہے. تو اللہ, لفظ اللہ کے اندر جو برکات ہے اور جو اس کے اثرات ہے وہ اللہ کے کسی اور نام میں نہیں ہو سکتے جو لفظ اللہ کے اندر ہے. تو پہلے نمبر پہ استعمال کیا گیا بسم اللہ, اللہ کا لفظ استعمال کیا گیا, پھر الرحمن اور الرحیم, اللہ کے تین نام استعمال کیے گئے. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر میں یوں فرماتے ہیں کہ اللہ نے بہت سے نام تھے, اللہ کے تین ناموں کو استعمال کیا, اس کی وجہ یہ بیان فرمائی, اس کی حکمت یہ بیان فرمائی کہ دیکھو اللہ قرآن کریم میں یوں فرماتے ہیں وَأَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا, پھر آگے مِنْ عِبَادِنَا, پھر آگے فرمایا یعنی قرآن کے جو سننے والے ہیں, قرآن جن کو سنایا جا رہا ہے, جن پر قرآن کے جو مخاطب ہے, کہا کہ وہ تین طرح کے لوگ ہیں. قرآن جس کو سنایا جا رہا ہے, قرآن جن کے بارے میں اتارا جائے, یعنی مخاطب جس کو کہتے ہیں, مخاطب تین طرح کے لوگ ہیں. فمنھم ظالمون ومنھم مقتصد ومنھم سابقون بالخیرات, تین جماعتیں ہوگی مسلمانوں کی جو قرآن کو سنیں گی. ایک تو ظالم یعنی جنہوں نے گناہ کر کے اپنے آپ پر ظلم کر رکھا ہے, ومنھم ظالمون ومنھم مقتصد, مقتصد کہتے ہیں کہ گناہ بھی کرتے ہیں اور نیکی بھی کرتے ہیں دونوں برابر, ظالم تو جو گناہ میں ہے, مقتصد درمیان درمیان, اور صادقون بالخیرات جو نیکی ہی کرتے ہیں گناہ ہو جاتا ہے اگر تو معافی مانگ لیتے ہیں, یعنی اللہ کے نیک بندے. تو یہ تین طرح کے جماعتیں ہوتی ہیں قرآن کو سننے والی. تو اللہ نے بھی اس کے مقابلے میں بسم اللہ شروع میں ہی تین ناموں کو استعمال کر کے بتلایا کہ انی انا اللہ, میں اللہ ہوں کس کے لیے؟ للصابرین, جو سبقت کرنے والے نیکی کرنے والے اللہ والے ان کے لیے میں پہلے ہی سے اللہ ہوں. پھر فرمایا کہ اور جو مقتصد جو لوگ تھے ان کے لیے میں رحمان ہوں, اور جو ظالم لوگ ہیں ان کے لیے میں رحیم ہوں. تو یہ تین وجہ ہے کہ اللہ نے بسم اللہ, اس کی حکمت ہے یہ کہ بسم اللہ کے اندر تین ناموں کو استعمال کیا گیا. پھر امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے اندر 19 حروف کا استعمال کیا گیا ہے. ٹوٹل گنے با سین میم, اس طرح 19 حروف بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر ہے. اس کی حکمت یہ بیان فرمائے کہ دین رات کے 24 گھنٹے میں ہر انسان پر اور مسلمان پر 5 نمازیں فرض ہے. تو 24 گھنٹے میں سے 5 نمازیں فرض, باقی کے 19 گھنٹے اللہ, اگر یہ انسان بسم اللہ ہر کام کے شروع میں بسم اللہ پڑھنے کی عادت ڈالے گا تو اس بسم اللہ کے 19 حرفوں کے بدلے میں باقی کے 19 گھنٹوں کے گناہوں کو اللہ معاف کر دے گا. اور عبداللہ بن مسعود کا قول بعض ارباب تفسیر نے نقل کیا کہ جہنم پر 19 داروں کا مقرر ہے. اللہ جہنم سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. جہنم پر 19 داروں کا مقرر ہے. جو انسان بسم اللہ پڑھنے کی عادت ڈالے گا تو کہا کہ بسم اللہ کے 19 حرف ہے اور جہنم کے 19 داروں کا ہے, ایک ایک حرف کے بدلے میں جہنم کے ایک ایک داروں کا سے اللہ اس کی حفاظت کر لے گا. بسم اللہ سے قرآن کریم کو شروع کیا. ہمارے استاد حضرت قاری رشید صاحب فرماتے ہیں کہ بسم اللہ سے قرآن کو شروع کیا اور جب ختم قرآن ہو رہا ہے وہ ناس پر ختم ہوتا ہے, تو با سے شروع کیا اور سین پر ختم کیا, تو گویا کہ بتلا دیا کہ مسلمانوں کے لیے قرآن بس بھی ہے اور اس کا الٹا کرو تو مسلمانوں کے لیے قرآن سب بھی ہے. بس بھی ہے اور سب بھی ہے, اب ہمیں کسی اور کتاب کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے, سب کچھ ہمارے پاس یہاں موجود ہے قرآن کے اندر, اور قرآن کی جو شرح ہے حدیث پاک اس کے اندر ہر چیز ہمارے لیے موجود ہے. تو یہ بس بھی ہے اور یہ ہمارے لیے سب کچھ بھی ہے. پھر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے ہر سورت کے شروع میں لکھا ہوا, یہ ایک مستقل الگ سے آیت ہے اور دو صورتوں کے بیچ میں فصل کرنے, الگ الگ کرنے دو صورتوں کو, اس کے لیے ہر ہر صورت کے شروع میں بسم اللہ کو ذکر کیا گیا. بسم اللہ اس صورت کا حصہ نہیں ہے, اسی لیے حنفیہ کے نزدیک آپ تراویح میں غور کرو گے کہ ہمارے نزدیک بسم اللہ ہر صورت کے شروع میں آہستہ پڑی جاتی ہے, ایک مرتبہ زور سے, چونکہ ایک پورا قرآن کا تو حصہ ہے تو ایک مرتبہ زور سے پڑھ لیتے ہیں, لیکن ہر صورت کے شروع میں زور سے نہیں پڑھتے. بہت سے دوسرے ائمہ کے نزدیک بسم اللہ اس صورت کا جز ہے, اس لیے ہر صورت کے شروع میں ان کے نزدیک بسم اللہ زور سے پڑھا جاتا ہے. تو گویا کہ یہ بھی صحیح ہے اور یہ بھی صحیح ہے, کوئی ہمیں غلط نہیں کہنا ہے کہ بھائی ہم بھی صحیح ہے اور وہ بھی صحیح ہے. اس لیے حرم میں جاتے ہیں تو وہاں امام حرم ہر صورت کے شروع میں بسم اللہ زور سے پڑھتے ہیں. تو بہت سے لوگوں کو سوال ہوتا ہے کہ ہمارے امام سب کا حصہ پڑھتے ہیں یہاں زور سے, تو یہ بھی صحیح ہے. ہمارے نزدیک کیا ہے, یہ سورت کا حصہ نہیں ہے, ان کے نزدیک سورت کا حصہ ہے. دونوں طرح کی روایتیں موجود ہیں تو دونوں طرح کی باتیں صحیح ہے. حنفیہ کے نزدیک یہ مستقل الگ سے آیت ہے جو دو سورت کے درمیان میں فصل کرنے کے لیے لائی گئی. پھر آگے فرمایا کہ زمانہ جاہلیت کے اندر بھی عرب لوگ اپنے کاموں کو اپنے بھگوان اپنے بتوں کے نام سے شروع کرتے تھے. لات عزا منات یہ ان کے بتوں کے نام تھے. حرم میں پاک میں اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے, تو وہ اپنے بھگوانوں کے اپنے بتوں کے نام سے اپنے کاموں کو شروع کرتے تھے. تو جب پہلی وحی آئی, سب سے پہلی وحی قرآن کریم کی سب سے پہلی آیت جو اتری اقرا بسم ربک الذی خلق, پہلی ہی آیت میں ان کی تردید کر دی, ان کو جواب دے دیا اور مسلمانوں کو بتایا اقرا بسم ربک اپنے رب کے نام سے, اپنے رب کے نام سے آپ پڑھیے. تو پتہ بتلا دیا گویا کہ پہلی آیت کے ذریعے ان کی تردید کر دی کہ مسلمان کو اپنا ہر ہر کام اللہ کے نام سے شروع کرنا چاہیے. جو بھی نیک کام ہو, اچھا کام ہو, ہر نیک کام کی ابتدا بسم اللہ کے ذریعے کرنی چاہیے. ہم غفلت برتتے ہیں میرے بھائی, معمولی سمجھتے ہیں اس کو. میں نے آپ کو بسم اللہ کیا ہے وہ بتلایا, تو یعنی مسلم عادت ڈالنی چاہیے کہ ہر ہر کام, جو بھی ہم نیک کام کرے اس نیک کام کو بسم اللہ کے ذریعے شروع کرنے کی عادت ڈالے. اپنے مسجد میں آئے بسم اللہ پڑھ, مسجد سے نکلے بسم اللہ, گھر میں داخل ہوئے بسم اللہ, گھر سے نکلے بسم اللہ, ہر ہر نیک کام کے اندر, گاڑی اسٹارٹ کر رہے ہیں بسم اللہ, اس کی برکت سے ایکسیڈنٹ سے اللہ حفاظت فرما لے گا. ہر ہر نیک کام مسلمانوں کو بسم اللہ کے ذریعے کرنا چاہیے. ابو مسلم کھولانی ایک بزرگ ہے, وہ بوڑھے ہو گئے تو ان کی جو خادمہ تھی وہ کیا ہے دوسرے مذہب کی تھی, وہ ان کو کھانے میں زہر دیا کرتی تھی, نے بہت مرتبہ زہر دیا لیکن ان پر کوئی اثر ہی نہیں کرتا ہے. وہ تھک گئے دیتے دیتے, آخر میں اس نے ہار کر کہا کہ ان کو ہی کہہ دیا کہ میں آپ کو کھانے میں اتنی مرتبہ زہر دیتی ہوں لیکن آپ پر کچھ اثر ہی نہیں ہوتا ہے, کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ جب کبھی میں کھانا کھاتا ہوں, پانی پیتا ہوں تو اللہ کا نام لے کر بسم اللہ پڑھ کر کھاتا ہوں, بسم اللہ پڑھ کر پیتا ہوں. میری عادت ہے, جب بسم اللہ پڑھ کر کھاتا پیتا ہوں تو اللہ میری حفاظت کرتا ہے, تیرا زہر مجھ پر کیا اثر کرے گا؟ کتنی بڑی بات ہے. تو اب انسان کو عادت ڈالنی چاہیے کہ جو بھی نیک کام شروع کرے وہ بسم اللہ پڑھ کر شروع کرنے کی عادت ڈالے. بسم اللہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے میرے بھائی. بشرا حافی رحمۃ اللہ علیہ, آپ نے نام شاید سنا ہوگا, بڑے اللہ والوں میں سے گزرے ہیں. وہ ان کو پوچھے نہ کسی نے پوچھا کہ آپ کی زندگی کیسے بدل گئی, آپ تو پہلے کیا تھے اور کیسے ہو گئے؟ کہا کہ ہاں واقعی میں بہت گنہگار تھا, میں شراب کا عادی تھا, شراب میں ہمیشہ رہا کرتا تھا. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میں جا رہا تھا, شراب نشے کی حالت میں تھا, تو میری نظر راستے میں ایک کاغذ پر پڑی. میں نے دیکھا تو اس میں بسم اللہ لکھا ہوا تھا, اللہ کا نام لکھا ہوا تھا. تو میرے دل میں اللہ کے نام کی عظمت آ گئی. میں نے اس کاغذ کو اٹھایا اور اس کو تھوڑا صاف کیا اور اچھا عطر خرید کر اس کو پاک صاف خوشبو والا لگایا اور اس کو ایک پاک اچھی جگہ پر حفاظت سے رکھ دیا. کافی میں تو اپنے کام میں چلا گیا, میں تو شرابی تھا. کچھ دنوں کے بعد ایک بزرگ اس زمانے کے تھے, انہوں نے خواب دیکھا کہ خواب میں دیکھتے کہ کوئی انسان ان کو یوں کہتا ہے کہ بشرا حافی کو کہہ دو کہ تم نے بہت اہم کام کر دیا ہے تو اللہ تم سے راضی ہوگا اور اللہ تمہارا اکرام کرے گا, اللہ تمہیں زمانے میں بڑا آدمی بنائے گا. اور وہ جو خواب دیکھنے والے وہ سوچ رہے کہ شاید وہ خواب ہی ہے, ان کی آنکھ کھلی تو وہ سوچا کہ میں نے بشرا حافی کہ وہ تو بشرا حافی تو ایک دم فاسق آدمی ہے, شراب میں رہتا ہے, اس کے بارے میں شاید مجھ سے کوئی سہوا ہوا, غلطی ہوئی. پھر واپس دوسری بار خواب دیکھا, وہی بات کہ کوئی کہنے والا یوں کہہ رہا ہے. انہوں نے کہا کہ شاید اس بار بھی غلطی. تین مرتبہ انہوں نے خواب دیکھا کہ خواب میں کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ بشرا حافی کو کہہ دو کہ تم نے اللہ کے نام کی تعظیم کی ہے, اللہ تمہیں زمانے میں بلند کرے گا. اب کہا کہ اب تو تین بار ہو گیا تو اب تو یقینی بات ہے کہ بشرا کے بارے میں. جا کر پوچھا ان کے گھر کے بھائی کہاں ہے وہ, کہا کہ وہ تو فلان شراب خانے میں ہے. وہاں پہنچے تو وہاں پہ بہت شرابی تھے. کہا کہ بشرا کون ہے؟ کیا فلاں ہے یا وہ شراب میں ڈوبا ہوا گرا پڑا ہے؟ کہا کہ اس کو بلاؤ. اب وہ آ نہیں رہے تھے. کہو کہ میں اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں, جا کر یوں کہو. کہنے والوں نے جا کے کہا کہ کوئی آدمی آئے اور اللہ کا پیغام. اب یہ بشرا ڈر گئے کہ میں تو شراب میں رہتا ہوں تو پھر شاید اللہ کی طرف سے کوئی پکڑ نہیں آئی ہو. ڈرتے ڈرتے آئے کہ کیا واقعہ ہوا. کہا کہ تم نے کوئی کام کیا ہے کہ جس کے بدلے میں کسی خواب والے نے مجھے یوں بیان فرمایا کہ بشرا نے میرے نام کی تعظیم کی ہے, بسم اللہ کی تعظیم کی ہے, تو کہا کہ اس کے بدلے میں اس کی تعظیم کروں گا اور اس کو زمانے میں بڑا بناؤں گا. کہا کہ ایسا ہے, خوش ہو گئے اور اپنے سب گناہوں سے توبہ کر دی اور زمانے کے ولی اللہ بن گئے. تو یہ بسم اللہ تو ایسی چیز ہوا کرتی ہے کہ بشرا حافی کو جہاں شراب خانے میں رہتے تھے وہاں سے اتنے بڑے مقام پر اللہ نے پہنچا دیا. تو ہم بسم اللہ کو ہلکا نہ سمجھے, عادت ڈالنے کی ضرورت ہے, توجہ کرنے کی ضرورت ہے. تھوڑا ہم کیا ہے تو دھیان دیں گے, توجہ دیں گے, تھوڑی دیر دو چار مہینے عادت ڈالیں گے, پھر انشاءاللہ ہمارا خود بخود بے اختیار ہماری زبان سے بسم اللہ نکل ہی جائے گا. اور اس کا کتنا بڑا فائدہ ہوگا بسم اللہ پڑھنے سے, کہ جہنم سے حفاظت ہو جائے گی اور کیا ہے دن بھر کے 19 گھنٹے اللہ ہماری حفاظت کر لے گا. تو یہ کوئی معمولی باتیں نہیں ہے میرے بھائی, یہ دل پر لینے کی بات ہے. سمجھے؟ تو یہ بسم اللہ لکھا ہے شاہ قیصر نے, روم کے بادشاہ قیصر نے حضرت عمر کو ایک مرتبہ خط لکھا کہ میرے سر میں بہت درد ہو رہا ہے اور بہت علاج کروا چکا ہوں, سر درد اچھا ہی نہیں ہو رہا ہے, کوئی علاج بتلائی. حضرت عمر نے وہاں سے ایک ٹوپی بھیجی, کہا کہ اس ٹوپی پر اپنے سر پر رکھنا. اب انہوں نے ٹوپی کو سر پر رکھ دیا تو سر درد بالکل جاتا رہا. جہاں ٹوپی نکالتا ہے پھر سر درد ہو جاتا ہے, جہاں ٹوپی پہنتا ہے سر درد دور ہو جاتا ہے. اس کو بہت تعجب ہوا کہ یہ کیا معاملہ ہے, جب سر پر ٹوپی رکھتا ہوں تو بیماری دور ہو جاتی ہے, درد دور سے ہو چلا جاتا ہے, اور جب ٹوپی نکالتا ہوں تو درد واپس آ جاتا ہے. کہا کہ ٹوپی میں کوئی راز ہے, ٹوپی کو پھاڑ کر دیکھنا چاہیے. جب ٹوپی کو پھاڑا تو اندر سے ایک پرچی نکلی, ایک کاغذ نکلا چھوٹا سا. اس کو دیکھا تو اس کے اندر لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. پتا چلا کہ بسم اللہ کی برکت سے اس کا سر درد چلا گیا. اس نے سوچا, قیصر نے سوچا کہ یہ ایک آیت ہے, اس کا نہیں اثر یہ ہے کہ سر درد چلا جاتا ہے تو پورا اسلام کتنا قیمتی ہوگا اور کتنا یعنی کیسا مذہب ہوگا اور پورا قرآن کیسا ہوگا. اسی بات نے اس کو اسلام لانے پر مجبور کر دیا. یہ ہے بسم اللہ کی برکات. تفسیر عزیزی میں اور اسی طرح امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ایک بستی پر سے ہوا، ایک قبر کے پاس سے ہوا، تو دیکھا کہ اس قبر والے کو عذاب ہو رہا، جہاں جانا تھا وہاں گئے، واپس آئے تو دیکھا کہ بجائے عذاب کے رحمت کے فرشتے ہیں وہاں پر، عذاب ہٹا دیا گیا، اللہ کی رحمت اتر رہی ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو سوال ہوا، اللہ کی طرف سے وہی آئی کہ عیسیٰ جب تم گئے تھے تو ایک قبر والا گنہگار تھا اور اس کے گناہوں کی اس کو سزا دی جا رہی تھی، اس لیے اس کو عذاب ہو رہا تھا. تو کہا کہ اللہ جب واپس آئے تو کیا اتنی دیر میں عذاب کیسے، یعنی کس وجہ سے ہٹا دیا؟ کہا کہ یہ انسان جو گنہگار تھا، یہ جب مرا، اس کی جب وفات ہوئی تو اس کی بیوی حاملہ تھی، پریگننٹ تھی، اب اس کو تو اس کے اعمال کو عذاب دیا جا رہا تھا. جب تم واپس آئے تو اس وقت ایسا ہوا کہ اس کی جو بیوی تھی اس نے بچہ پہلے پیدا کر لیا تھا، وہ بچہ تھوڑا بڑا ہو گیا اور وہ بچہ مکتب کے اندر قرآن پڑھنے گیا. جس وقت تم واپس آئے تو اس وقت اس کے بچے نے وہاں استاد کے سامنے زندگی میں پہلی مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور میرا نام لیا. بچہ معصوم ہے، اس کو تو پتا بھی نہیں بسم اللہ کا معنی کیا ہے اور بسم اللہ ہے کیا. ایک معصوم سا چھوٹا سا بچہ دنیا میں میرا نام لے اور میں اس کے باپ کو قبر میں سزا دوں اور عذاب دوں، یہ میری رحمت میں برداشت نہیں کیا. بچے کے بسم اللہ پڑھنے کی وجہ سے میں نے باپ پر سے قبر کے عذاب کو ہٹا دیا. اس لیے لکھا ہے کہ اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو تین باتیں ضرور سکھاؤ. ایک تو اللہ کے نبی کی محبت سکھاؤ، دوسرا اللہ کے نبی کے گھرانے اہل بیت کی محبت سکھاؤ، اور قرآن کریم کی تعلیم دو. یہ تین باتیں اپنی اولاد کو ضرور بر ضرور سکھاؤ. ہم اپنی اولاد کی محبت میں پاگل ہو جاتے ہیں اور ان کو دینی تعلیم سے محروم رکھتے ہیں. ہم سے بڑا خسارے والا کوئی نہیں ہوگا میرے بھائی. اسی لیے بزرگوں نے، مفسرین نے لکھا ہے کہ انسان نیک کام کرتا ہے، کوئی بھی نیک کام، تو اس کا ثواب کسی کو پہنچانا ہے، جس کو ہم عیسیٰ علیہ ثواب کہتے ہیں. تو عیسیٰ علیہ ثواب کے لیے نیت کرنا ضروری ہے کہ بھائی میں نے ابھی قرآن پڑھا فلانے کے لیے، اس کے لیے یاسین پڑھی، اس کے لیے قرآن ختم کیا، اس کا ثواب فلاں کو پہنچا. لیکن بیٹا جو بھی نیک کام کرے گا، اولاد جو بھی نیک کام کرے گی، اگر وہ نیت نہیں بھی کرے گی تو اس کا ثواب باپ کو ملے گا. اولاد کے لیے عیسیٰ علیہ ثواب باپ کو، والدین کو پہنچانے کے لیے عیسیٰ علیہ ثواب میں نیت بھی ضروری نہیں. جتنے اچھے کام اولاد کرے گی باپ کو، اس کا ثواب ملے گا، اور اس کے برخلاف جتنے برے کام اولاد کرے گی، اولاد کو تو ہوگا ہی وبال، لیکن باپ نے اس کی تربیت نہیں کی تو اس کا وبال اس کو بھی بھگتنا پڑے گا. تو ہمیں اپنی اولادوں کو دین سکھلانے کی، دین کی تعلیم قرآن سکھلانے کی بہت ضرورت ہے. بعض روایت میں متکلم کی غرض روایت ہے، وہاں پر یوں بیان فرمایا، جب بچہ جا کر مکتب میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو بسم اللہ پڑھنے کے سبب سے اس بچے کی بھی مغفرت ہوتی ہے، پڑھانے والے استاد کی بھی مغفرت ہوتی ہے، اور بھیجنے والے والدین کی بھی مغفرت ہو جاتی ہے. خلاصہ کلام یہ ہوا کہ میرے بھائی بسم اللہ، اب یہ بسم اللہ تو ایسی ہے، بزرگوں نے برکات بسم اللہ پر 500-500, 600-600 صفحے کی کتابیں لکھی ہے. کیا کیا سنا ہے بھائی، قرآن تو قرآن ہے کہ نہیں. علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمتہ اللہ علیہ، جن کی وفات قریب 1935 میں ہوئی ہے، آیت من آیت اللہ ان کو کہتے ہیں، اور یعنی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی علامہ انور شاہ کشمیری تھے. جامعہ ڈابیل میں وہ آ کر پڑھا چکے ہیں، اب ہم نے ان کو تو نہیں دیکھا، ہماری کہاں کسی کی پیدائش نہیں ہوگی، ہے کہ نہیں. 1935 میں تو ان کی وفات ہے، لیکن ان کو دیکھنے والوں کو ہم نے ضرور دیکھا ہے، کہ جنہوں نے ان کو دیکھا تھا. عجیب بات انہوں نے، یعنی ان کے حالات جو بیان فرماتے، موقع نہیں کبھی بات آئے گی تو سنائیں گے. ان کا یاد شکتی، حافظہ، یاد شکتی کہتے ہیں نا، گئے سال آج جیسے جو روزہ ہے بھائی، گئے سال کے 13ویں روزے میں کیا ہوا تھا کسی کو معلوم نہیں ہوگا. وہ کہتے کہ اگر میں کوئی کتاب ایک بار کھالی ہوں، کھڑے کھڑی ہوں، جیسے سرسری دیکھتے ہیں نا بھائی، کیا حالات ہوتی کا، ایسے سرسری دیکھ لیتا 32 سال تک میں نہیں بھولتا، 32 سال تک نہیں بھولتا، اور اگر برابر دیکھ کر زندگی میں کبھی نہیں بھولتا. ایسا یاد شکتی اللہ نے دی تھی ان کو دیکھ کر. ان کو دیکھ کر کتنے لوگ اسلام لے آئے، کہ یہ چہرہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، یہ جس مذہب کا ہے وہ مذہب سچا ہے، ان کو دیکھ کر اسلام لے آتے تھے، ایسے آدمی تھے. وہ یوں فرماتے کہ میرے زمانے تک، یعنی 1935 میں ان کی وفات ہے، میرے زمانے تک قرآن کریم کی 200,000 تفسیریں لکھی گئی ہے. اس زمانے میں کہا تھا، اب اس کو 35 اور اس کے بعد 65 اور یہ یہاں کے پھر 16 گن لو، 81 سال اس کو ہو گئے، تو اس میں اور 1,000 تفسیریں لکھی گئی، تو 200,000 تفسیریں تو ان کے زمانے تک لکھی گئی تھی. اب ہر ایک تفسیر میں کہاں اگر نقل کرنے جائے تو بسم اللہ پر یہ شاید پورے رمضان بھی ختم ہو جائے, ٹھیک ہے نہیں. تو یہ تو قرآن تو ایسا کلام ہے اور اللہ کا کلام ہے, اس کی تو بھائی قرآن کریم کو لکھتے جاتا ہے, اللہ کھولتا جاتا ہے, ہر ایک زمانے میں اللہ نے تفسیروں کو کھولا, بزرگوں نے کس نے کیا تفسیر, کسی نے کیا تفسیر. ابن تبریر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ میں نے ارادہ کیا کہ قرآن کی تفسیر لکھوں. کہا کہ حضرت کتنے صفحوں میں ہوگی؟ کہا کہ اندازہ ہے کہ 30,000 صفحے میں ہوگی. تو شاگردوں نے کہا کہ حضرت اول تو اس سے پہلے ہی ہماری وفات ہو جائے گی, 30,000 پیج کی ایسی تو پرنٹنگ تو تھا نہیں, ہاتھ سے لکھنا پڑتا تھا صحیح سے, کب لکھ پائیں گے؟ اور ہم لکھیں گے تو پڑھے گا کون اتنے صفحے؟ کہ ذرا شارٹ کرو تھوڑا. تو کہا کہ چلو تمہاری تو ہمت ہی پرس ہو گئی, اب کم کرتے کرتے کرتے تفسیر تبری صرف ایک کتاب کا آپ کے سامنے نام لے رہا ہوں 3,000 صفحے میں ہے. ابن جریر تبری کی تفسیر جو ہے 3,000 صفحے میں ہے, ذرا سوچو. تو اب یہ تو اس میں سے کوئی اہم اور ضروری باتیں آپ کے سامنے بسم اللہ کے بارے میں پیش کر دی. اللہ ہمیں بسم اللہ کی عادت ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جو بھی ہم نیک کام کرے ہر نیک کام کے شروع میں بسم اللہ پڑھنے والے بن جائے. یہ ہے گویا کہ آج کے سبق کا خلاصہ. اللہ رب العزت کہیں سنی بات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ کل آئندہ سے سورہ فاتحہ شروع کریں. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک.